نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم. ہم جب صبح اٹھتے ہیں نا, اٹھتے ہی پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے تو یہ عمل شروع ہوگی. سوچ کا نام عمل ہے, دیکھنے کا نام عمل ہے, سننے کا نام عمل ہے, بولنے کا نام عمل ہے, لکھنا, ملازمت کرنا, جو کام بھی آدمی کر رہا ہے صبح سے شام تک, جو استعمال آدمی کا ہو رہا ہے, سارے کے سارے استعمال جو ہے یہ اعمال ہے. اور اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کوئی عمل بھی بے مقصد نہ ہو, سارے اعمال با مقصد ہوں, کوئی عمل بھی اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہو, سارے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق ہوں, اور کوئی وقت بھی ضائع نہ ہو. ہر منٹ ہر سیکنڈ جو ہے یہ بہت قیمتی ہے. ہمارے حضرت مولانا ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. انہوں نے فرمایا کہ میں کوئٹہ کے مرکز میں تشکیل تھی میری تبلیغی جماعت کی طرف سے. کہتے اس زمانے میں مرکزوں میں بہت زیادہ ہجوم لوگوں کا نہیں ہوتا تھا, ایک دو آدمی چوکیدار اور سنبھالنے والے کے طور پر ہوتے تھے, اور یہ زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے یہ بہت ذاکر شاغل صاحب دعا اللہ والے لوگ ہوتے تھے. اس مرکز میں ایک آدمی رہتا تھا, وہ اس کا ہمیشہ روزہ ہوتا تھا, دن کا روزہ, رات کی عبادت اس کا معمول, اور کھانا اس کا اس طرح کے چنے پہ گوئے ہوئے ہیں, شام کو کھا کر اس پر افطار کر لیا, اور سوکھی روٹی سے سحری کر لی, اس طرح کے اس کے حالات تھے. لیکن کسی آدمی سے بات نہیں کرتا تھا, کوئی بات کرتا تھا تو اس کا جواب آیت پڑھ کر جواب دیا کرتا تھا. کہتے بڑا دلچسپ آدمی تھا. اس کو اس آدمی کو پتا چلا کہ پشاور کے بزرگ آئے ہوئے ہیں, آتا جاتا تھا ان کے پاس. کہتے ہم نے سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, تو اس نے ایک آیت پڑھی, اس کا موس میں آتا تھا قصورہ لفظ فادر بن قصورہ, اور دوسری آیت پڑھی ما محمد الا رسول. تو قصورہ کا معنی ہوتا ہے شیر, اور ما محمد الا رسول. تو کہتے ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام شیر محمد ہے, تو اس نے کہا بلا, بلا بھی قرآن مجید لفظ ہے نا, ہاں اس کا معنی کہ بلا. کہتے پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں, تو اس نے کہا کہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور کنار جہنم اشد خرا. اچھا شہر ہے, شہر بڑا اچھا ہے, اللہ بخشنے والا ہے, گرمی بہت سخت ہے. تو ہم نے کہا ملتان, تو اس نے کہا بلا. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ایسا آدمی تو کسی خاص بزرگ کا تربیت یافتہ اور تعلق والا اور بیت والا نظر آتا ہے. ہم نے کہا کہ آپ کا کسی کے ساتھ بیت کا تعلق ہے, تو اس نے ایک آیت پڑھی اس نے عبد لفظ آتا تھا, دوسری پڑھی اس نے قادر لفظ آتا. ہم نے کہا کہ عبد القادر صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ, تم نے کہا کہ ہاں بلا. بڑی حیرت سے پوچھا کہ آپ باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں, تو اس نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ کوئی لفظ آدمی زبان سے نہیں نکالتا مگر اس پر ایک سخت نگران مقرر ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے. یہ آیت اس نے پڑھی. وہ اصل میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ بات ہی نہیں کرنی ہے, اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر بات کرنی ہے. اور تین سوالوں کے جواب میں اس نے آیت سے جواب دے دیا. کوئی سوچ, کوئی بول, کوئی کال, کوئی سننا دیکھنا, اٹھنا بیٹھنا, لکھنا لکھانا, کوئی حرکت, کوئی عمل, کوئی بھی بے مقصد نہ ہو, فضول نہ ہو, اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہو, اپنی مکمل نگرانی کی جائے. ہم ایپ دیکھتے ہیں تو دوسروں کو دیکھتے ہیں, برائیاں دیکھتے ہیں تو دوسروں کو دیکھتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں تو دوسروں کی بدیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عیبوں کو دیکھا جائے, اور اپنی برائیوں کو ڈھونڈا جائے، اپنی نگرانی کی جائے، اپنی اصلاح کی جائے، اپنی غلطیوں کو معلوم کیا جائے، اس کو درست کیا جائے. تھوڑا وقت ہے زندگی کا، جلد جو ہے تو اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. آدمی کو بہت حسرت، بہت افسوس. جو وقت آدمی نے ضائع کیا ہوا. جتنا دھیان آخرت کا پختہ، اتنا آدمی کا اللہ کا قرب زیادہ. کہ ایک صحابی کا تذکرہ کیا وفات کے بعد باقی صحابہ اکرام نے، اور ان کی عبادت، ان کی بزرگی، ان کے بڑے مرتبے بیان کیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کبھی وہ موت کو بھی یاد کرتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ موت کو تو اتنا یاد نہیں کرتے تھے. تو آج نے فرمایا کہ پھر اس مقام پر نہیں ہے جو ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. اس مقام کا آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر وہ اس نے مقام پر نہیں. کہ ایک اور بری مقامات ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو آخرت کی فکر، آخرت کے تذکرے والے ہوں. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ 12 سال کتب رہے ہیں. 87 وفات ہوئی ہے، اور 70 سے کتب الاکتاب ہوئے. ساری دنیا میں جو خاص اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے وہ بزرگ تھے، اور 12 سال کتب رہے. تو ان سے فرماتے تھے کہ 2 باتوں نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے، ایک موت کی یاد میں، اور ایک درود شریف زیادہ زیادہ پڑھنا. کثرت درود شریف اور موت کی یاد، یہ 2 باتیں مجھے بہت مفید رہی ہیں. تو اللہ والے اللہ کے تو رجوع والے ہوتے ہیں، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں اللہ تو رہنمائی فرما، صحیح راستہ کھول دے، آسانی والے حالات کر دے. ہم خود ہی دانشور بنے ہی ہوتے ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی زیادہ فائدہ کی چیز. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ شاورہم فی الامر، اہم کاموں میں صحابہ اکرام سے مشورہ کریں. آگے کہ آپ اگلی لحاظ سے سب سے زیادہ کل انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، اور سب انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر آپ ہیں. گویا کوئی انسان آپ کے مقابلے کی عقل والا ہے نہیں. جس آدمی کو اللہ نے ایسی عقل نصیب فرمائی ہے، اس کو کسی کے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کے بعد وہی کی رہنمائی ہے، وہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن اس بات کو ہمیں سمجھانے کے لیے آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ شاورہم فی الامر، صحابہ اکرام سے آپ اہم کاموں میں مشورہ کریں. اسی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے تھے، تو اس بارے میں حکم ہوا کہ فاعفو عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان کو معاف کر دیں، ان کے بارے میں استغفار کریں، اور ان کی دلجوئی کے لیے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے، خوش ہو جائے کہ ہم پر اعتبار ضائع نہیں ہوا، ہمارے ساتھ تعلق ہے، مشورہ بھی کیا کریں. اور غیب کے علم تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. وما یعلم الغیب الا اللہ، کہ غیب جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. پھر اتنی غیب کی خبریں جو انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، عام اولیاء اللہ بتا دیتے ہیں کہ یہ پھر کیا ہوا. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ خبریں غیب کی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہوئی ہیں. پیغمبروں کو وحی کے ذریعے جو بات بتا دیتے اللہ وہ انباء الغیب، اولیاء اللہ کو کشف کے ذریعے الہام کے ذریعے بتا دیتے ہیں یہ انباء الغیب، علم غیب نہیں. اس کے لیے قرآن پاک نے پوری اصطلاح ٹرمینالوجی استعمال کی ہے، ایک کو کہا علم غیب کہا، کہا ایک کو انباء الغیب کہا. تو غیب کی خبریں اللہ پاک کی ذات سے زیادہ کرا، باقی سارے انسانوں کے علم جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو واجب الوجود ہے، وحدت الوجود ہے، اور ہر چیز کا منبع ہے، کیا خلق کیا امر سب چیزیں، باقی سارے کے سارے جو ہیں ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہی ہے، جتنا عطا ہوتا ہے اتنے اس کے پاس ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے نا کہ بریلوی حضرات جب تک نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہلے اللہ پاک سے درجہ زیادہ نہ پتا ہے، ان کا دل ٹھڑا نہیں ہوتا. پہلے ایک لطیفہ یاد آ گیا آپ کو سناؤں. میں اپنے بعد سے گاڑی میں بیٹھا پشاور آنے کے لیے، ساتھ ایک آدمی بیٹھ گیا، اس سے باتیں شروع کرنا چاہیں. تو خیر باتیں کرنے پہلے اس نے یہ معلومات کرنا چاہیے کہ یہ بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے. تو ہم نے کہا تھوڑی دیر کا سفر، ہم کیا جھگڑا بریلوی دیوبندی کے شروع کریں اور باتیں ان کے ساتھ شروع کریں. تمہاری طرح آدمی جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ کیا ہے کیا نہیں. بارے والے صاحب کہتے کہ میں ہندوستان میں تھا، کسی نے کہا کیا آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں، وہ بھی کہتے میں نے کہا میں تو پشاوری ہوں. پشاور کرنے والا نہ دیوبند کرنے والا نہ بریلی کرنے والا. تو میں نے اس کو ایسا کوئی جواب دیا کہ وہ کہتا میں تو بیٹھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ اپنے روخ کے بندے ہیں. اور تو اس نے مجھے خاص خاص راز کی باتیں بتانا شروع کی. مطلب دیکھیں نا جی، اللہ پاک کی عبادت تو ساری روئی زمین پر ہوتی ہے نا. تو میں نے کہا جی بالکل ہوتی ہے، ساری روئی زمین پر ہوتی ہے. کہ دیکھیں ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ پاک کی عبادت تو بند ہو جائے گی، اللہ پاک کا ذکر تو بند ہو جائے گا، لیکن حضور کا ذکر پھر بھی ہوگا. وہ کون سا وقت ہو گیا دیکھیں جی، یہ کہ درود شریف جو ہے تو ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ اللہ پاک اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. میں نے کہا بالکل یہ روایت کیا ہی بات ہے، بھیجتے ہیں درود شریف بھیجتے ہیں. تو دیکھیں جی اب ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ سب کچھ ختم ہو کر اللہ پاک یہ سوال فرمائے گا کہ آج ملک کس کا ہے. پھر کوئی جواب دینے والا نہیں، خود اللہ پاک جواب فرمائیں گے کہ یہ اللہ کا ہے جو اکیلا ہے اور جو بہت غالب ہے. میں نے کہیں تو ہو جائے گا، دیکھیں نا ان اللہ ملا کہ اللہ پاک درستی پڑھیں گے تو یہ درستی کا مطلب اس وقت بھی باقی ہوگا جب اللہ کی یاد. تو میں نے کہا ماشاء اللہ کہ بڑے بھائی جب تک کہ ایک درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ بیان کرے کہ دل چھڑا دی ہوتا. تو کیا بات رد کر رہے تھے جی؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہاں جی یاد کے نیچے سے گزار رہا ہے نا، آپ ہاتھ کے نیچے سے گزارنے کریں گے تو کچھ نہیں ہوتا. اس کو نیچے سے گزارنا ہے تو اس کو مجھے سمجھانا چاہیے. غصہ صاحب ہنس رہا ہے. کہتے اتنا سمجھ، اتنی سمجھ اگر ہو رہی ہوتی تو آج ہر روز ہمارے گھر میں بیویوں سے جھگڑے نہ ہوتے. وہ بڑا خوش ہو گیا جی کہ راز پتے کی بات، راز کی بات اس نے بتا دی. تو خاص آج جو بات بیان کی نا وہ یہ کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، کوئی عمل لایعنی اور فضول نہ ہو، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو، اور دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے عیب دیکھے آدمی، اپنی نگرانی کرے، اپنی کوتاہیوں کو درست کرنے کی کوشش کرے، اس میں لگا رہا ہوا آدمی. اور پچھلے ہفتے میں جو خطوط آئے، جو مریضوں نے جو باتیں پوچھی، تو ایک تو یہ بات آئی کہ لوگ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، بڑا غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کر، یہ کچھ ہوتا ہے، چاروں طرف احکامات ٹوٹ رہے ہیں. اپنے کو اپنے آپ سے درست چلتے ہوئے باقیوں کے لیے دعا کریں، ترس کھائیں ان پر، بیچارے معذور ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، آخرت کا بھی کر رہے ہیں، دنیا کا بھی کر رہے ہیں. تو جو معذور اور سمجھ نہیں رہا، اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ اس کو اس معذوری سے نکالے، اس ہم سے نکالیں. اور ایک ہی مشورے آتے رہے کہ اس پر مجھے بڑی حیرت ہے، اور اس میں جو ہے تو جو قرآن و حدیث کی رہنمائی ہے اس کے بارے میں بڑی مجھے تسلی ہوئی کہ واقعی اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے تو اس دور سے رہنمائی کی ہوئی ہے. اور وہ مشورہ آتا ہے کہ جن لوگوں کے والد کی والدہ کی وفات ہو گئی ہے، تو والد کا اپنی بہوؤں کے بارے میں غلط نیت کا اور اس طرح کے سامنے آئے ہفتے کا تو واحد علاج ہے کہ جو کرو اس کی شادی کراؤ، گو کھانے کو تیار ہو اور مٹھائی کھانے کو تیار نہیں، اس کا کیا حل کیا جائے؟ ہمارے شورا کے رکن ہیں، اس سے ملاقات ہوئی ان سے، میں نے کہا جی آپ کی اہلیہ کی وفات کے مجھے ایک سال بعد اطلاع ہوئی، اطلاع ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کوئی جنازہ تعزیت وغیرہ نہیں. میں نے کہا قاسم صاحب کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ خود بھی جگہ پر نہیں تھا، اس کے پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ نہیں چلا. میں نے کہا بہرحال آپ کو شادی کر لینی چاہیے. نے کہا بس اب کیا پتہ، کچھ پتہ نہیں زندگی کا، ایک دن ہے کہ دو دن ہے. میں نے کہا اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے کہ ایک دن ہے کہ دو دن ہے. کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی کے چھ دن باقی ہیں، اور میری گھر والی مر جائے تو چھ دنوں کے لیے بھی میں شادی کروں گا تاکہ حفاظت میں رہوں. جب قرآن و حدیث کی عملی ترتیب کو چھوڑ کر ہم رواجوں کو اور معاشرے میں چالو باتوں کے پیچھے چلیں گے تو اس طرح کی کوتاہیاں ہوں گی. تو ان کو جب وہ کافی ساری باتیں میں سنانے کا کہ آپ سے پہلے ملاقات ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا. میں نے کہا شکر ہے کہ آپ ملاقات ہو، پہلے گھر نہیں ہوئی تھی، اب تو ہو گئی نا، ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب آپ اس کو مانے نہ مانے، ہم نے شریعت بیان کر دیا، اب آپ مانے نہ مانے، اب آپ کی اپنی مرضی، اپنے آپ کو خطرہ کی طرف دھکیلتے ہیں یا حفاظت کی طرف جاتے ہیں. بات آپ پوچھیں گے پھر یعنی تو احسان صاحب بیماریوں کے بارے میں بار بار دعا مانگے آدمی، اللہ کی شفا چاہے، بار بار دعا مانگے، ٹھیک ہے، رہنمائی مانگے، تو اللہ کرتے ہوئے صورت سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ راج مالجہ جو ہے تو صرف ڈاکٹری اور دوائی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے تو اللہ فضل کا راستہ کھول دیتا ہے. ہم تو چیز پکار کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ فضل، یا اللہ کرم، یا اللہ فضل، یا اللہ کرم، یا اللہ کوئی راستہ کھول دے، یا اللہ فضل فرما دے. اللہ کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں پھر. پردے کے حوالے سے ہمارے ہسپتالوں میں اس وقت چونکہ میڈیکل کالجز میں تو ہمارے ساتھ مستورات ہوتی پڑتی ہے، فارغ ہونے کے بعد ہمارے اوٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیل کا جو ہے آپریشن ہو عمومی طور پر مرضی کرتے ہیں. تو اس میں ایک ساتھی نے یہ بات کی کہ نہیں, اسلام نے تو اس بات کی طب میں گنجائش دی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا آپریشن کرے, اس میں مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ساتھ فیمل ڈاکٹر نہ ہوتی ایک تو مجبوری تھی, لیکن اگر فیمل ڈاکٹر نہ ہوتی پھر تو ٹھیک ہے, لیکن آج کل ہے جنرل سرجنز بھی آئے ہیں ہر جگہ پہ, ہر فیلڈ میں تقریباً آئے ہیں, خصوصاً پرائیویٹ اسپتالوں کے بنانے والے جو پرائیویٹ اسپتال چلاتے ہیں ان کے پاس تو یہ گنجائش کافی حد تک موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ فیمل ڈاکٹر سرجن ارینج کریں تاکہ ان کا فیمل کا آپریشن فیمل ہی کر لیں. تو اس حوالے سے کیا مطلب آواز اتنی ہے نہیں, یہ ضرور پوری کر لیں جو ہیں, ان کی اتنی مہارت نہیں ہے اتنی مردوں کی مہارت ہے, تو دونوں باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ہمارے یہاں تو عورتوں کے خاص جو مخصوص زنانہ امراض کا آپریشن ہے اس کے لیے تو ہیں, وہ تو عورتیں ہی کرتی ہیں جی, باقی جنرل سرجری جسے کہتے ہیں تو وہ تو پشاور میں جنرل سرجری نے کیا جی, ایک ایک دو ہیں دو تین دو تین دو تین دو تین ہیں, ان کا کتنی آبادی کو دو تین تو کافی نہیں ہو سکتی. مہارت ان کی عورتوں کی مہارت نہیں ہوتی ہے, جنرل سرجری میں آپریشن کرتے تھے سرجری وارڈ میں تو درمیان میں گائنی والے آ جاتے تھے, بخاری صاحب کو لے جاتے تھے, یہ اپنی جب اپنے میں جب آپریشن کرتی ہیں نا تو اس میں ان کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں, پھر اور اس کی کمزوری ہے کہ جب تک کوئی مرد اس کی بات کو درست نہ کر دے اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ میں نے ٹھیک کیا. اسی لیے اللہ نے الرجالوں کا وامون صاحب فرمایا جی, عورتوں مردوں کو جو عورتوں پر غلبہ اور برتری حاصل ہے تو وجہ یہ کہ ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں. تو نہیں ہونی چاہیے, کچھ اپنی ہماری شخصیت کی بھی کمزوری ہوتی ہے, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ لوگوں کو تھا جس زمانے میں ہم آئے ہیں, میں 1964 میں اسلامیہ کالج میں آیا ہوں, تو اس زمانے میں چند آدمی پاشرہ ہوتے تھے پوری یونیورسٹی میں, اور یونیورسٹی میں اسلامی کالج والوں کی یونیفارم شیروانی تھی اور باقی جگہوں پر پتلون کے بغیر پھر نہیں سکتا تھا. پروفیسر تو 3-piece سوٹ کو اور ٹائی لگا کر اور اس کو وہ کلپ لگا کر یہ لازمی ہوتا تھا, اور میڈیکل کے کالج کے طلباء بغیر سوٹ کے بغیر پتلون کے پھر نہیں سکتے تھے, موٹائی پر کلپ بھی لگانا پڑتا تھا کیونکہ جھکتے ہوئے بعض اوقات وہ نیچے زمین پر لگی ہوئی ہو اٹھتے ہوئے خیال نہ رہے بوٹ کے نیچے آ جائے, آدمی جھٹکا مار کر اٹھائے تو پھانسی لگ جاتی, خطرہ ہوتا ہے پھانسی لگنے کا, تو اس لیے اس کو کلپ بھی لگاتے تھے. تو اس زمانے میں 100 روپے کا سوٹ کا کپڑا ہوتا تھا, 100 روپے سلائی لیتا تھا درزی, 400 روپے سونا تولا ہوتا تھا, اور 4 روپے کی ٹائی ہوتی تھی, 1 روپے کا اس پر کلپ لگتا تھا. میں میڈیکل کالج میں بادشاہ گیا تو لوگوں نے کہا کہ تجھے پروفیسر زیدی کلاس میں کھڑا کر کے بے عزت کرے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا, تو میں بیٹھتا تھا اگلی اس میں قطار میں بیٹھتا تھا, تو اگلی کتاب میں بیٹھا تھا, واقعی پروفیسر زیدی پڑھا رہا ہے تو اتنے مجھے جمائی آئی, تو میں نے ایسے کیا ایسے کیا تو اس نے بڑھ کر سمجھ رہا آپ یا نہیں کہ جمائی لینے کا یہ طریقہ ہے, تو میں دل میں خیال کیا ہے تو اس نے غصہ نہیں کیا, اللہ پاک امر سے غصہ ہوا ہے, اس نے کیا غصہ کیا؟ اللہ پاک کے عمر سے غصہ ہوا ہے. اور اس نے غصہ کیوں کیا؟ اس نے غصہ اس لیے کیا کہ جمائی دینا لینے کا ایک سنت طریقہ ہے. یہ آدمی کو جمائی آئے تو آدمی بائیں ہاتھ ایسے کرے آگے کرے, تو اس طرح میں نے کی نہیں, اس لیے اس کو غصہ آیا. لہٰذا اس پر غصہ کیا ہونا چاہیے آگے سے؟ تو میں ایسے آگے سے مسکرا گیا, آدمی ٹھنڈا ہو گیا. سارا سال اس آدمی نے وہ پھر میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کی. اور فاروق رضی اللہ سے لوگوں نے کہا نا کہ اپنے بعد عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنائے. انہوں نے کہا میرا بیٹا ننگی تلوار لے کر پھرے نا تب بھی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. علمی آدمی ہے, اس کا سارا وقت علم سیکھنا سکھانا باسیں فتوے اس میں گزر رہا ہے. تو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو جدا شخصیت چاہتے ہیں. یہ طارق صاحب وقار صاحب نے تحقیقات کی ہے نا کہ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کا مردوں کا آکسیٹوسن زیادہ ہوتا ہے. اور وہ جو ہارمون آ جاتے ہیں تو اس سے اس کے بدن سے ایسی لہر اٹھتی ہے کہ اگلا آدمی اس لہر سے دب جاتا ہے. اس چیز کا بڑا ہوا ہے. سفیر صاحب اس میں خوش ہو رہا ہے کہ دیکھ میں کیسی ریسرچ کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ آکسیڈوسن کے انجیکشن ہی شروع کر دیں. ایسے اس کا ایک استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو ٹرائی کریں ذرا نا. ہاں جی میں بتاؤں گا ان شاء اللہ آپ کو, مجلس میں نہیں بتاتا ہوں, تھوڑا راز کی بات ہے. لا إله إلا الله